Ngai kolite buyana sambwe. Pola likambo za pola salinga. Nakokite. Kosimba te. Ngai kolito ebuya na sambwe. Pona likambo za pola salinga. Nakokite. Na mona pasi. Olingo zambolo likambo yo salinga mama. Etikali elembo na motema nono. Lokola bilembo basala Yesu na maboko. Na sete ya bayuda na ngombo yo ya Golgota mama. Zambolo dangere mo. Kaka yo yuda nanga ili susu morabu. Kanisa leta pase. Oyo yamana katango topesa na kana yo bolingongo mama. Olobaka nangai sheri kolitonga na lingio. Ngai pena pona kio mwasi nangai anako mama ya bana nangai. Pasi nyosa na komona pona yo na bana yango. Tindinga yimi sona poto yoti kalina sima mama yoselinga imbandango bambanda machere kaka mwasina ngaya mbuya okomina yongo kilao kaka yosheria mbuya okomina yoki bangato. Kaka bandeko mwasi yukolito apala na mbongo mama. Lelo voko mikaini ya kisasa. Eye nga o Balondo Mol Matini nga imi siona poto. Tikalina simara mama Mazelinga imana mana machere Kaka masina ngayambu ya okomina yongo kilao. Kaka yo mama na balna okomina yongo kibangantu. Kaka bandeko mwasi yokolito abala na mbongo mama. Lelo komi kaini ya kisasa. Inga o Impole. Ama kosa kina banina baye. Namotie songi songi na libala ye. Nakomi na ye kaina ya kisasa. Azangi na esika ya kolala ye. Yeah. sala mwasi na sameli zambe wa likolo alimbisa yo koma paradiso alimpole vie docteur ballon d'or moule moule. Sotraka, Chichi, Chenna. Ma kikala, ekokato, oh. Natiki Kinshasa na kei mobembo Mokela sima baebi singa sango Mwasi natika kia kumbelinga zemina sima Nako sala nini go mama Pola bosana Oyo mampolie Nenge osalinga mama Nako bosana te Etikali nanga souvenir Olie Mwasi nga inalinga mama Vrema osali boye Na lapi Nako balala la la la la lilo Olie Mwasi nga inalinga mama Vrema osali boye Na lapi Nako balali susote Olie Mwasi nga inalinga mama Vrema osali boye Na lapi Balali susute Ah Touma 637 à l'île O mwisani pasi musikongo Luzolo kalwena muzuko mama O mwisani pasi musikongo Luzolo kalwena mundingako Olie Mwasi nga inalinga mama Prema osali boye Balali susute Olie Mwasi nga inalinga mama Prema osali boye na lapigi Nako balali susute Molière, Molière, Molière, yo basse ki pe mingo oh. Kumaye mwana Talanga yo yo matengi pe mingo Kumaye mwana Nakolo banini yo perengo yo Kumaye mwana Nakolo banini yo okinanga oh. Kumaye mwana Zilani ninga inalanda, atanzela tonga na kokota. lole mweleki likofi na makasi oh ni selio selio lobali lobali akama limolanga sala makabika lobali lobali akama zotunanga sala makose kwa mulumba kaimbe moyaka namona yoli susu mulumba kaimbe tozonga namona yoli susu mulumba kaimbe moyambie namona yoli susu moyata yaha ante moyata yaha moyata Magi, moyete. Kaimbe, nzenza e ya nzenza o yole kisi bambiance zongani pembeni ya mama tobo koloba na nabaleki baladi biso na sima e akare e akare mabali mabali na ngayo ya nzenza o Osama bimele kila mani yote Soki pe aksina ngana yebite ye Soki pe olali wapi na yebite ye Bani nyoko ki mama kila na yo Bano boti diyo ye Papa Bano boti diyo ye Papa Zon, zon gana nako Bana baleli yo yo Bana baleli yo Yanzenza o Soki olingi kokima kima tangai Poni nyo kokima makila na yo Bano poti diye ye Bano poti diye ye Obali langa ya kimi na ko Yanze Oma mama mama odenze Yanze Aya ya mayala le Eki bumwele Kalanga la sangi papa Eki bumwele Mobali mobali na ngaye Mobali na nga mobali ya kimi na kwe Mobali na nga mobali ya kimi na kwe Nagulubali ni nabali ngana ngana karte Nagulubali ni nabali ngana ngana karte Nagulubali ni nabali ngana ngana bana lungwa Nagulubali ni nabali ngana ngana braza Sezonga ni pembeni ya mama Ah maman, chance ma bédié. Oyo papote langa. Mali ali nganga oya ina. Sima boyanga. Na koluka chouchou yema pe a solo na ligio. Otika kotungi sanga. Na sali moto na frayo. Oyo ligira sarayo. Nalingio yoko mikoboya Wape mave ngana sali Nalingio ngana kumbigi ngambo Baninga bako mikopinga ngai soba Nandimi mbosopa nangapo na Fatuma Nakondi ngai nakondi Yeko kukufa Moto moko ako kikosunga ngai Se madi madima yo yo Soki yo benisina na kosemana Nakoni ngai nakoni Nekwa kukufa Madi mumuleo Moto moko ako kikosunga ngai Se madi madima yo yo yo yo Soki yo benisina na kosemana